Yusuf'a saldırıyorlar. Çok sevdi Yusuf Aleyhisselam'ı, küçük oğlu. 10 tane kurt onu saldırıyorlar evvelce. Yakup Aleyhisselam tabi peygamber. Rüyanın yorumunu biliyor. Fakat dedi ki bu sefer buna diğer o 10 tane oğlu onu ava gidiyor her gün böyle. Avlanıyorlar. Geçinler o. Baba dediler Yusuf'a bugün bize ver götürelim onu da. O böyle geçsinler de böyle, havasınlar de böylece. Korkarım kurtların parçalanmasını bakıyorum böyle. Ama kurtlar parçalanmasını korkarım. Yani rüya oraya inşaatı bize. Biz de bakarız dedim muhtemelen böyle. Tabi gümrüğü fazla konuya. Amaçları ise öldürmek bir sonu konular tam buradan böyle. Onu götürürler Yusuf'a. Hatta kuyu atarken işte böyle. Daha çürük ben böyle. Kuyu atarlarken ilk yerine yapışık bunun kenarına muhtemelen böyle. Can boyutan böyle bana. Bir de çöl kuyuları çok derin olur muhtemelen. Çöl kuyuları muhtemelen. Ben kaldığım yerinde kuyu vardı böyle. Dibi görmez. Çok derin oluyor böyle. Su çıkmıyor böyle. Çölde. İkin yapışık kuyun kenarına böylece. Elle vurulur bir şey, bir odunla. İşte bıraktı elini muhtemelen böyle. Düştü böyle. Bir de dizi kaya vurdu böyle. Düştü. Acaba ölüyor mu diye taş atma başlar şimdi bana. Üşüyor işte sen derece böyle. Yusuf. Bu da abidir ya böyle. Sen kurtulacak dedi ya, abi buradayım ben, ölmedim dedi böyle. Taşlanma başladı. Sonra cevap vermem tabii kendisine. Sonra ne yaptı şimdi bundan muhteremler? Dedi ya babası bunlara, kurtarır, onu parçalamaz, korkarım dedi ya. Onlara bir yol ver bunlar. Bir kurt tutar bunlar. Avcı tutar bunlar böyle. Bir kurt yakaladı kendisine böyle. Kuru bağladılar. Yusuf Aleyhisselam da atan kuyuya gömle çıkarmıştı. Ama tek gömlek giyiliyor. Başta giyilmiyor böyle. Kilot giyilmiyor zamanlar böyle. Yokluk tabii. Fakirlik zamanlar böyle. Yusuf Aleyhisselam'ı gömleden çıkardılar atarken. Bir tavşan kesmişler. Av kesmişler, bir kesmişler. Onun kadar bulamışlar böylece. Akşam olsa eve geldiler. Ağlıyorlar böyle. Işan yebkün. Yani gece yatışa doğru böyle. Ulanı geldiler böylece. Ya baba dediler bak. Kurtu bağlı getirdiler bu şekilde. Baktılar bu biz avlunun peşindeyken, on koşarken Yusuf bırakmış ekşilerin başında. Bu kurt gelmiş, Yusuf'u parçalamıştı böyle. İşte bu da kanlı gömleği. Bu kurt bunu parçalamıştı böyle, böyle. Yakup aldı gömleğe baktı, gömlek sağlam ama böyle. Kanlı ama, Sübhanallah, tabi baba yüreği yandı. Nasıl kurtun böyle böyle, Yusuf'u parçalamış ama gömleğe sağlam duruyor böyle. Yanı söpüyor böyle. Şimdi kurda, ya kurt, neyse benim yavrumu yedin mi bunu? Kurt konuşmasın da, peygamber de. Ya Nebiyallah, Allah'a emanet ederim ki ben de okumadım onu böyle. Bırak tabii kendisine böylece. Şimdi bak, rüyada gördüğü kurtların saldırdığını, şimdi aslında bunu şöyle yorumlular böyle büyükler. Kurttaki özellikleri sıfat, hasetçilik. Yani bir kurt, bir koyunun ciğerine doyar. Ama bir koyun sürüsünü buldu mu birine getirmez. Onu bırakır, birine alıp gider mutfaklığına böyle. Haset bırakır böyle. Yani onu hasetçiler bunlar bu şey muhteremler böyle. Bir öyle daha vereyim muhteremler. Biri geliyor yine İbn-i Sirin vardır. İbn-i Sirin de tabiinden kendisi, muaddis fukuhadan kendisi. Bir de bu rüya yorumuna bana verilmişti böyle. Rüya yorumun kitabı anlaşılma okumamıştır, anlaşılmaz bu. Bu bir Allah vergisidir. Hoca işi değil bu rüya yorumu böyle. Bu İbn-i Sina Hazretleri bak, o dönemde her tarafı evliya dolu, ulema dolu. Bakın o rüya yorum yapıyordu muhtemelen. İmam Hazretleri bile rüyasını kendini yorumlayamadı gençliğinde ona gidip sormuştur herhalde. İmam Hazretleri rüyasında Peygamber'in kabrini açıyor elini böyle. Kabrini açıyor böyle. Peygamber toprağına böyle elini böyle açıyor Peygamber'in kabrini. Peygamber görüyor. Açıyor böyle. Utandı ama böyle. Yani Peygamber'e acaba bu saygısızlık mı acaba? Peygamber'in kabrini açmak bu elini bu şekilde böylece. Birini gönderir. Gitme kendini de. Günün son bakıyor böyle. Acaba bu ne bu? Giden ki sordu. Ya Ebru Sirin ben bir rüya gördüm diye. Öyle rüyadı böyle. Baktı ona, sen buraya giremezsin böyle, sen buraya giremezsin böyle. Kim bunu gördü, o gelsin buraya.